ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنادي على درس في كتاب الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام. Leo tunaingia katika kipengele qalat Zainab al-Ghasib al-Sheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah wa ra'ahu, ananukuu maneno ya yule mwanamke ambaye alizungumza katika lile kongamano la wakina mama. أنسيما الشيخ وقالت زينب الغاصب أكسيما ويوم نمك زينب الغاصب إن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام إن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام hakika wako kwetu sisi ni wengi katika wanawake anakusudia, au wasiokuwa wanawake, mimma yajhaluna al-islam, katika wale ambao hawajui uislamu. Wa yatabiruna al-mar'ata ma hiya illa tabi'un lir-rajul, na wanamzingatia mwanamke kuwa hakuwa mwanamke isipokuwa ni tabi'a, yani ni mfuataji tu wa mwanamume, ni tabi'a, mfuasi wa mwanamume, yani yeye anamfuata mwanamume. Anasema huyu Zainab al-Ghasib, wal mar'atu laysat tabi'a, laysat tabi'an lirajul, na mwanamke sio tabi'a, yani si kwamba ama vile ni mfuataji wa mwanamume, ni asli ni mwanamume na mwanamke ni tabia anafuata tu, bal niddu lirajul, bali anasema mwanamke ni nidd, yani ni mwenza, ni sharik wa mwanamume, ni mwenza wako sawa na mwanamume, sawa fi alhuquqi walwajibat, سواء سواء كتك حقوق والواجبات. ويقول الله له منامك أنا إندليا كنكو كما دليلي أنا ويسيما. ويقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Aya hii tulishawahi kuisoma. Allah anasema atakayetenda matendo mema yoyote, aya mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, na hali ya kuwa ni mu'min, basi Allah anasema falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutamuhuisha uhai mzuri, na tutawalipa wao, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kwa anatolea dalili mwanamke huyo kuonyesha kuwa mwanamke ni mwenza wa mwanamke, wako sawa, wao mwanamke ni mwenza wa mwanamume. Fallahu subhana, nasema ma Allah subhanahu lam yaj'al al-'amala wal ajra hikran 'ala ar-rajul, hakujalia Allah matendo na malipo ni kitu chenye kulimbikizana, sawa, chenye kulimbikizana ala rajul, kwa mwanamume tu, kwa mwanamume ndo aongezewe, yeye ana ujira mkubwa. Walam yaj'aluhu mudha'afa, wala Allah hakujalia matendo na ujira ni wenye kuongezwa lahu, kwa mwanamume huyu. Mwanamke Zainab al-Ghasib anaendelea kusema, anajenga hoja maneno yake, wa inma sawa bainahuma fi alhuquq, Anasema Zainab al-Ghasib, Allah ameweka sawa kati ya mwanamke na mwanamume katika haki. Wasawa bainahuma fil wajibat. Na Allah ameweka sawa kati ya mwanamke na mwanamume katika mambo ya wajibu, majukumu. Wa kama qultu, anaendelea mwenye kusema Zainab huyo al-Ghasib, anasema wa kama qultu, na kama nilivyosema, innahu fi ba'dhi an-nisa, hakika ya mambo yapatikana kwa baadhi ya wanawake, yajhalna huquqahunna, wanawake hao hawazijui haki zao. Anasema fama aarifuhu ana mathalan, nasa mimi sifahamu, mimi mfano. Haya yananukuliwa maneno kama yalivyo. Kwa hiyo pia Kiarabu chake sengine hazungumzi Kiarabu fasaha, watu kama vile waandishi wa habari watu wanazungumza tu. Annahu yakunu hunaka mraa, anasema sijui kama kuna mwanamke ni khirija shar'ia, khirija tu sharia islamia, kama mwanamke huyo, yani kama vile ni mtu aliyotaharaj, khirij kwa Kiarabu ni mtu ali graduate, khirij. Sana sana sifahamu kuwa kuna khirija tu sharia islamia wa dirasa, na kama amesoma masomo haya dini fi hadha almajal, kama mwanamke huyo katika nyanja hii, jambo hili. Takulu li, anambie mwanamke huyo, inna Allaha faddala alayya arrajul, yani anasema sidhani kama yuko mwanamume anaweza kuniambia hivyo. Aya, kama kuna mwanamke aliyosoma anaweza kuniambia kuwa Allah amemfadhilisha juu yangu mwanamke. Aya, inna Allaha faddala alayya arrajul bidarajatin fi kulli shay, kwamba amempa daraja mwanamume katika kila kitu. Anasema anna Allah subhanahu, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala faddala alayya arrajul, anachokiona yeye kwamba Allah amemfadhilisha mwanamke juu ya mwanamume, bidarajatin wahida, kwa daraja hii moja tu, wa hiya allati dhakaratha al-ustadhatu Nadia, ndio ile aliyotaja hiyo daraja hiyo moja tu. Anasema Zainab al-Ghasib kwamba yeye anaona Allah amemfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke kwa daraja hiyo, daraja ambayo ameitaja huyo al-ustadha Nadia, wahiya nafaka, daraja moja tu ya nafaka. Na pale Allah aliposema wa bima anfaqu min amwalihim, yani ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, sehemu hii tu ndo kafadhilisha, daraja moja tu ya kutoa chakula. Allah, fa huwa laysa mufaddalan 'alayha, anasema mwanaume hakufadhilishwa juu ya mwanamke bwana, fi kulli shay'in, katika kila kitu. Falimadha huwa mufaddal, kwa nini afadhilisha? Nasema fa Allah subhanahu lam yu'ti hadhihi al-ahqiyya, Allah hakutoa hizi haki shar'an kisharia, bal ba'dhu an-nisa'i a'tainaha, anasabali wanawake tu ndo wamezitoa hizi haki, lirijali hinna, kwa wanaume wao, tatawwan, kama vile sadaka na kujitolea tu, ila janib, ukiambatanisha na ule upande wa tajahul kathiri min nisa'i lihuquqihim, ukiweka sambamba na kutokujua. Anasema tajahul, kujifanya hawaelewi wanawake wengi kuzijua haki zao, kwa ni wao wenyewe wamewapa tu wanaume baadhi ya haki, wakitoka waombe idhni wapakadha, ni wao wenyewe tatawwu, hali ya kujitolea tu, kama vile kuwapa zawadi. Lakini nasema ukiambatanisha na upande wa kuwa watu wengi au wanawake wengi hawanajifanya hawaelewi haki zao. Wadharabtu mathalan, Na anasema na mimi nimetoa mfano rajulun naimul layl, mwanamume amelala usiku, wanahari au naimul layl, mwanamume anelala usiku na mchana, wa zaujatuhu na mkewe, taamalu watajitahidi, mkewe anafanya kazi na anajitahidi. Thumma tasaalta, thumma tasaalta au thumma tasaalat ayyuhuma afdal, ha imma amaneno ananukuu ash-sheikh kwamba wadarabat mathalan, kwamba huyu mwanamke alipiga mfano rajul naim, mwanamume amelala usiku na mchana na mke anafanya kazi, taamalu watajitahidi. Thumma tasaalat, yani shekhe imma shahrabia na nukuu huyu mwanamke, kisha akatoa mfano kwenye maneno yake hayo, kisha akauliza huyu mwanamke, ayyuhuma afdal, ni nani mbora? Si wako leo wanaume ambao kazi yao kulala na wao wanalishwa, au sio? Wako na vijana wanatafuta wanawake wenye hela, basi zakieni kuuramba na kadha, mwanamke ndio hangaika atafuta hela alishwa. Sasa huu Zainab al-Ghasib akatoa mfano wa huyu mwanamume, huyu na huyu mkewe anahangaika, nani bora? Auliza huyu Zainab al-Ghasib. Ay anna al-mar'ata idha 'amilat fa hiya afdal min ar-rajul, akusudia huyu Zainab al-Ghasib kwamba mwanamke akifanya kazi akijishughulisha ni bora kuliko mwanamume bwana. Wa dhakarat, na akaendelea kutaja nani huyo, nani Zainab, anna al-islam lam yufarriq bayna ar-rajul wal-mar'a, uislamu haukutofautisha kati ya mwanamume na mwanamke, fi ayi haqqin min al-huquq, katika haki zozote. Mwanamke anazungumza kwa ujasiri sana, ujasiri wa sekula, wa degree zao wamesoma kidogo, wana ujasiri wako mpaka nchi za Kiarabu zanio humu tu hapo. Akatoa aya, wala hunna mithlu alladhi alayhinna, yani wana wanawake mfano wa yale ambayo yako juu yao, kwamba na wao wana haki ya kutendewa kama vile ambavyo wao wana majukumu na wana haki, wanatakiwa watendee waume zao. Wa hadha yani muadala, anasema na hii inamaanisha muadala tama, yani mlingano uliotimia, mina shariati alislamia, kuna uwiano uliotimia katika sheria ya Kiislamu, sababu Allah anasema wala hunna, wana haki nao wanawake, mithlu, mfano wa zile haki ambazo alaihinna, ziko juu yao wao, ambao wanatakiwa watendee kina nani, waume zao, basi na wao pia wanao. Kwa hiyo ngoma draw, au sio? Naam, anasafanajidu mathalan, anasatunapata mfano, anna almar'ata fi ahadi ar-rasul, mwanamke katika ahadi ar-rasul, kana tastafsir awalan, alikuwa anataka kupua maelezo, kwa nini kuna hivi na hivi na hivi. An huquqi, hakusiana haki zake ad-diniya, haki za kidini. Ipokuwa haya majawabu haya anayoeleza yatajibiwa na Sheikh Rabi'i mbele, sisi tusome kwanza. Kabla kulli shay, alikuwa mwanamke kabla kila kitu anataka istifsar, yani kama vile ambavyo mwanamke kila unachosema, kwa nini, kwa nini nisitoke bila ruksa, kwa nini istifsara. Kwa anasema wakati wa mtume pia ilikuwa mwanamke hivi, atajibiwa sio kweli. Kabla kulli shay, wa hunaka as-sayyidatu, na kuna sayyidatu Nasiba, Nasibatu al-Maziniya, mwanamke ambaye ipo katika historia, takuja kuona mbeleni kwamba mwanamke huyu bil idafa, kwa kuongezea, ila annaha mujahida, kwamba huyu ni mwanamke mujahid ambaye alipambana, maarufa, anajulikana, fa inda ma ra'at fil bidayat, alipoona mwanzoni mwanamke huyu, aliona mwanzoni anna al-Qur'an yadhkuru wa yatakallamu an mawaqif ar-rijal, kwamba Qur'ani inataja na inazungumza mawaqif za wanaume, inazungumza mawqif, mambo yanayohusiana na wanaume, wala yatakallamu an an-nisa, Na Qur'ani haizungumzi kuhusiana wanawake. Mazoni dhahabat ila rasulillah, huyu mwanamke nasibatu almaziniya, alienda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqalat, na akasema huyu mwanamke, lam ara nisaa yudhkurna, sijaona mimi wanawake yudhkurna wanatajwa. Yudhkarna yani kwa maana yu wa kutajwa, wanatajwa fi shay'in, katika chochote sijaona mimi. Lam ara nisa yudhkarna fi shay'in, sijaona wanawake wakitajwa katika lolote. Falam yujibha rasulullah, mtume hakumjibu huyo mwanamke kwanza. Wa innama ajaba alayha Allah, Allah alijibu juu kumjibu huyu mwanamke subhanahu wa ta'ala. Wa anzala ayata fi surati al-ahzab taqulu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat, mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo kuonyesha kwamba wote wanawake, wanawake waumini, wanaume waumini, wanawake waumini, wanaume waislamu, wana qanitina qanitati taibati, wote abidati kadha, adh-dhakirina Allah kathira wadh-dhakirat a'adda Allah lahum, Allah wote wamewaahidi maghfira, wamewaahidi ujira na kadha. Kwa hiyo yale ambayo atakwenda kwa hiyo. Thumma qalat ba'da al-kalam, ba'da kalam Sheikh anasema, kisha akasema huyu mwanamke baada ya maneno, aidan an-nisa, mwanamke anasema huyu Zainab al-Ghasib, Sheikh Rabi' anamnuku, kana lahunna haqq, anasema vile vile wanawake walikuwa na haqq, wala lahunna kana lahunna haqqul mashura, walikuwa na haqq ya shura, yani kutoa na wao ra'i na kadha. Wa ma'rufu, na ina jambo lenye kufahamika, anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akhadha bi ra'i sayyidati ummi Salama, yani kaiandika ummi au ummi Sulma. Sheikh akasema taani, anakusudia huyo mwanamke umma Salama, anakusudia umma Salama. Indama ghadiba almuslimun, pale walipokasirika Waislamu, walam yahliqu ru'usahum, wasinyoe nywele zao au vichwa vyao. Faqalat mtume, akasema umma Salama akumwambia mtume, if'al anta, fanya wewe, wa hum sawfa yatma yatba'unaka yatba'unaka, naam, fanya wewe. Kisha baada dhalika, wa hum sawfa yatba'unaka, na wao watakufuata wewe. Kwa hiyo tunafahamu katika sulhu ya Hudaybia, kadhia hii watu walikasirika, kwa nini wamezuiliwa kuingia kutekeleza umra. Mtume akaambia chinjeni na mnyoe hapa hapa. Hili likawa zito kwa masahaba, wakaona huu ni ukandamizwaji, kwa nini iwe hivyo? Kwa hiyo jambo likawa zito. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaingia kwa Ummu Salama. Salama akaambia, vile mimi ninawajua sahaba zako ni watu wanakutii sana, anza wewe kunyoa, kinyoa nao watanyoa. Kweli akafanya hivyo. Kwa hiyo mwanamke huyu Zainab al-Ghasib anastadil ya kuwa mwanamke ana haki ya almashura, kuingia katika baraza za shura, naye akawa ni mwenye kutoa ushauri ambao kwa wakati uliokuwa nao wanaita mambo ya mabunge, wengine wanaona kama vile ni sehemu ya shura, majlisi shura, kuingia wanawake na wengine. Wabittali fa inna alqawama, anasema hilo jambo la usimamizi, u'tat taani u'tiyat, yeye alitamka hivi huyu mwanamke, lakini shekha anasema anakusudia u'tiyat, huu usimamizi ume, yani kama vile umetolewa usimamizi huu kupewa mwanamke, takriman lilmar'a, hali ya kuwa ni kumtukuza na kumheshimu mwanamke, liman yafhamha, kwa yule atakayefahamu fahamu ile usimamizi hasa. Bimaana mathalan, anasema kwa maana mfano, fi halati safar, katika hali ya safari, وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء na hapa inawezekana kuwa na jambo zaidi walladhi yatatallab wujud almahram jambo ambalo nalo hilo jambo hilo nalo ni kule kuhitajika mahram kwamba huyo mwanamume huyo ambaye ni msimamizi huyo kwenye safari ya mwanamke awe ni mahram yake wa hadha alamr na jambo hili anasema a'tahu alislam jambo hili wamempa uislamu umempa mwanamume ambaye ni mahram wa yule mwanamke takrima lilmar'a hii ni kumfanyaje kumtukuza mwanamke nadharan li takwini takwinatiha hali ya kutazama yale maumbile yake alivyo mwanamke aljasadia maumbile ya kiwiliwili likai yakuna arrajulu hamiyan laha ameambiwa akisafiri awe na mahram wake ili awe huyu ni msimamizi awe ni hamia ni msaidizi awe vile vile ni mtetezi wake ni mlinzi wake fi dhalika alwaqti katika wakati mwana mwanamke anavyosema kama vile ambavyo unamuona labda mtu mwenye cheo analindwa bodyguard pembeni kwa hii ni nini ni takrimu ya yule mtu anayelindwa fanyiwa kuona huku kuwa wanaume ndio wanasimamia wanawake anastadili ni kama vile kalima ukitazama ina haki lakini amekusudia batil ndani yake. Naam, kwa sababu ya umbile la mwanamke Allah akampa heshima kubwa mwanamke. Heshima ambayo leo imepotezwa. Kwa mwanamke asimamiwe kwa sababu alivyo ni dhaifu. Kwa sababu ya udhaifu wake akatakiwa asimamiwe. Kwa hiyo anasema hii ni takrima. Ni takrima, sio maana kwamba eti ni fadhila kapoa mwanaume. Na ni takrima. Kwa nani? Kwa mwanamke. Sa talbis, anafanya talbis fulani hivi kama iko dhahir fulani, unaweza ukaingia mke. La. Anasema na hili anasema fi dhalika alwaqti wakati ule. Lakini fi asrina, lakini katika wakati wetu huu. Fi asrina al-an, katika wakati wetu hivi sasa almuwasalat, yani muwasalat mawasiliano mambo ya communication mambo ya transportation mambo anasema asbahati sahlatan imekuwa nini imekuwa ni kitu sahihi bimaana annana nurid anasema kwa maana sisi tunataka wilaya tunataka utawala tatanasab ma'al asr utawala unaonasibiana na wakati tunaoishi alladhi naishuhu unasibiana na wakati ambao sisi tunaishi laisa an natia bima fi al'usur alqadima laisa an natia sikuja na kuleta mambo ambayo yalikuwa yapo katika zama zilizofanana zilizopita wakati wa zamani ilikuwa hakuna mawasiliano miundo mbinu midogo lakini leo gari dakika 5 ishafika sehemu fulani lisali moja lishafika gari Tanga lishafika wapi simu zipo kama kuna tatizo unaweza ukapiga simu tu kwa umeo njoo anafanya haraka tumepata ajali boza anasema imekuwa muwasalati amra sahla kwa anasema tunataka mamlaka mengine sio tuje tena na habari za kizamani zamani في العصور القديمه كتكزامه زلزوبيت وما لا يوجد الان في عصرنا يعني ambao hayapatikani hivi sasa katika wakati yutalabuna bi pia bado yanatafutwa yahitajiwa kuna mambo sasa hivi hakuna wala mtutatia mambo ya kizamani falmar'atu laysat naqisat alahli alahliya anasema mwanamke hajapungua laysat hiya naqisat alahliya yaani mwanamke hajapungua al-ahaliya ni yule kuweza kufanya jambo. Anasema fal Islam ashraka al-mar'a. Uislamu umemshirikisha mwanamke fi an tanqula akhtar al-ulum. Umemshirikisha mwanamke kunukuu elimu ambazo ni nyeti mno wa huwa al-fiqh. Nao ni elimu nini? Ya fiqh. Kwa nini usema mwanamke kwamba hana ahaliya? Yaani kama vile hana uwezo fulani Sio kweli, mwanamke si mpungufu wa uwezo wa kuyafanya baadhi ya mambo. Kwa nini anasema Uislamu umemshirikisha mwanamke katika kunukulu na kuchukua elimu ambazo ni nyeti? Elimu ya fiqh anasema. Wa zawjatur rasul anasema na wake za mtume kunna walikuwa yudarrisna walikuwa wakifundisha as-sahaba. Wakiwapa maalumat masahaba. وقد قال الرسول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتم يمسما خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء شكويني نصف دينين وهو الحميراء الحديثه ني حديث منكر نومزغومز اهل العلم كل حديث اللي يتاجوا ndani yake حميراء وقالوا سما ني حديث موضوع وان يذهب البعض انا جتتيا سيد ابو الغاصب anataka kutengeneza mechanism defense وان يذهب البعض الى انه حديث ضعيف anasema hata kama wanakwenda baadhi kusema kwamba hadithi hii ni dhaifu liyubarriru faqat aqwalahu wanachokitaka anasema eti mkutakasa kauli zao tu ili wapate zile kauli zao wanazozisema wazipate. Naam, hadithi dhaifu bal hadithi munkar kama wanavyotaja ulama al-Mizzi wanaochuoni wakubwa wameulizwa kuhusu hadithi wako wanasema ni hadithi la aslan. Sasa si masala kwamba watu wanadhoofisha ili wapate kutengeneza njia ya mambo yao. Sheikh Rabi' anasema aqulu nasema tadhammana kalamu hadhihi almar'ati ma yati, maneno ya huyu mwanamke yamebeba ndani yake mambo yafuatayo. Hapa amemaliza kunukuu maneno ya huyu mwanamke, tumeona sasa hali za Sheikh Rabi anajaribu kuyanaqish, anayanaqish haya maneno ya huyu mwanamke. Yamebeba maneno ya huyu mwanamke mambo yafuatayo. Jambo la mwanzo, innal kathir minan nas yajhaluna alislama li'annahum ya'tabiruna almar'ata tabi'an lirajul. Maneno yake mwanamke, sasa zile nukta ambazo unaweza ukazipata ya mwanzo kwamba watu wengi hawafahamu Uislamu kwa sababu wao hao watu wanamzingatia mwanamke ni mfuasi tu wa mwanamume, ni far'u kama vile ni branch ya nani, ya mwanamume, na al-asli hasa ni mwanamume. Kwa hili watu wengi anasema hawajui nini, hawajui Uislamu. Muona Zainab al-Ghasib huyo. Haya, jambo la pili, i'lanuha, ni kutangaza kwake huyu mwanamke, anna al-mar'ata laysat tabi'atan lirajul bal hiya niddun lirajul. Mwanamke huyu ametangaza wazi kwa mwanamke sio tabi'atan lirajul, bali mwanamke nini, nidd, ni mshirika, ni mwenza, ni mwenye kulingana na mwanamume katika haki. Sawa'u fil huquq, wako sawa katika hukuki hawa, wal wajibat, hayo maneno ya huyu mwanamke. Anasema jambo la tatu, nisbatu hadha at-tashri' ila Allah, ameinasibisha sheria hii kwa Allah, mustadilla biqaulihi ta'ala, kwamba haya kwamba wote sawa, yeye ameinasibisha kwa Allah mwanamke kama tulivyoona, man amila salihan min dhakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Jambo la nne ambalo linapatikana katika maneno yake, inkaru, ni kupinga, anna Allah faddala ar-rajula, maneno ya huyu mwanamke ndani yake anaonyesha anapinga kuwa Allah amemfadhilisha mwanaume, hilo yeye analipinga. Wa a'tahu hadhihi al-haqiyya, na kwamba Allah amempa mwanaume hizi haki, yeye hilo anapinga. Wa inna ma a'taha ba'd an-nisaa, yana shauna kwamba ni baadhi tu ya wanawake ndio wanowapa hawa wanaume. Ha, a'taha ba'd an-nisaa lirijalihim, baadhi ya wanawake wamewapa hawa wanaume hizi haki, lakini sio Allah. Tumeona haki ni nyingi, au sio? Haki ambazo atakiwa kutendewa wanamume na mke. Wanasemaa hizi tu wamewapa. Jambo la tano, istambatat min hadhihi al-aya al-karima, ametoa istambata, yani ametohoa dalili, ametohoa au ametoa hukumu huyu mwanamke, min hadhihi al-aya, katika hii aya al-karima, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'al al-amala hikran, kwamba Allah hakujalia amal ni hikran, ni kitu chenye kuongezeka, ala rajul, walam yaj'alhu mudha'afa, wala amal li haina ziada na kuongezeka kwa mwanamume, wa innama sawa bainahuma fil huquq, hakika Allah amejalia amal ni sawa kwa wanaume, sawa bainahuma fil huquq, Allah ameweka sawa katika haki, wa sawa bainahuma fil wajibat. Naqulu, shekha anasema, tunasema inna nusus al-Qur'an wa sunnah, hakika nusus za Qur'an na sunnah wadhihatun, ziko wazi, fi anna al-mar'ata tabi'atun lirajul, ziko wazi kwamba mwanamume ni tabi'a. Ukisema tabi'a mnaelewa? Ah, mnaelewa? Mtoto na baba, nani ni tabi'a wa mwenzie? Mtoto asli nani? Baba. Kiamba bwana, unatakiwa kuhama, unatakiwa kuhama na familia yako, wewe ndio ambao unatakiwa uhame, lakini wengine ni tabi'a. Hata kwenye mambo ya kazi utaorotesha kama mwanamke una watoto wangapi na nini, gharama za kuhamia, wale nao ni tabi'a wa yule aliyoajiriwa, japokuwa sio wale wengine sio waajiriwa, lakini ni tabi'a. Ndio maana wengine wanapohamishwa kama wanawake na watoto na pata vijihela kidogo, na kama huna kidogo inakuwa zapungua, au sio? Wakati mwingine mtu akihamishwa kama ana mtoto mmoja atamani angekuwa na saba, au kama ana mke mmoja atamani angekuwa na watatu pale wanaandika, au kule mwisho wangapi wapi ha? Hata ukiwa na watatu huandiki. Allahu musta'an. Naam, Sheikh anasema nusus za Qur'ani ziko wazi na sunna, anna al-mar'ata tabi'atun lirajul wa fi annaha khuliqat lirajul, na dalili za Qur'an na sunna ziko wazi kwamba mwanamke ameumbwa kwa ajili ya mwanamume. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, katika alama za kumjua Allah ni kukuumbieni nini kutokana na nafsi zenu nyie wanaume wanawake. Au hii sio aya ya Kiarabu? Kalamullah. Sasa mwanamke huyu tajahalat, maskini, amejifanya ujinga, amejitia ujinga. Qur'ani iko wazi kwamba mwanamke ameumbwa kwa ajili ya nani? Mwanamume. Hata kama wenyewe watakataa, kwa vile watu siku hizi kuna elimu, wanasomeshwa maskuli mambo ya haki sawa, wanasomeshwa mambo ya empowering of women, mambo ya vitabu vya kina Ngoswe, wakisoma naonekana mwanamke tu kae kwa kitombo cha starehe, kwa wanatiwa ujasiri fulani. Ngoswe penzi kitovu cha uzembe, kwamba penzi ni kitovu cha nini? Cha uzembe. Ah, jamani. Hicho kitu cha habari tu, hicho kitabu tukichambua chenyewe chaonekana kitabu hakifai. Penzi ni kitovu cha uzembe. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Watu wahangaika watafuta mawadda, umwasando kitovu cha uzembe. Na akili nini? Mtu ana degree eti katunga kitabu. Lakini zote ndio watu wanapewa ujasiri, kwa unakuta mtu ana nakshi. Sasa wanawake wameumbiwa wanaume bwana. Na ndio maana hata katika malipo ambayo tumeona watakaolipwa watu peponi, wanaume watalipwa nini? Wanawake. Fanya mchezo. Yani wewe mwanaume waambua fanya kadha katika malipo utakolipwa ni huru la'in. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib ataraba. Kawa'ib, wanawake ambao maziwa yao yameviringa, matiti yao yameviringa. Tena ataraba, wenye umri sawa miaka 33 kama ilivyokuja katika athar. Hawa ni muttaqina, wameandaliwa kwa nani? Ni kumcha. Na wewe mwanamke, kama umemcha Allah, kama una mume umeona akamcha Allah, utamfuata mumeo? Kama hukuwa na mume au mume si katika nyoka kumcha Allah, basi unaweza kaangukia tu kina mbwana na kina nani. Utawaga huko basi. Naomba Allah tujalie katika hawa. Sasa hawataki huu ukweli hawa, sababu wamejazwa ujasiri, wamekuwa majasiri wa kina mama sasa. Kwa nini? Na hii ni fadhila za Allah bwana. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl al'azim. Mbona sisi wengine hatukujaliwa kuwa masahaba na tumekubali? Sisi na masahaba ni sawa? Mbona katika sisi kuna wengine wamejaliwa mitume? Sisi mitume? Lakini lazima tukubali fadhila kwamba Allah kuna watu amefadhilisha. Kuna watu sio ni baba zetu leo Allah amewafadhilisha kuliko sisi, wazee wetu. Lazima tukubali. Sasa kwa nini hatukubali hizi fadhila za Allah tabarak wa taala? Lakini kuna masomo watu wasomeshwa, watu wa ujasiri. Unawaona sasa hivi watoto wanavyokuwa na maneno mengi. Naam, nasalu Allah salamata al-afia. Wa anna lirajuli alaiha siyada wal qawwana. Na kwamba iko wazi nusu za Qur'an na Sunna kwamba ana mwanamume kwa mwanamke siada, uongozi na ubwana, ni sayyid. Tumeona mpaka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, lau angelikuwa mimi nimeamrishwa nimuamrishe mmoja wenu amsujudie mwingine, angelikuwa hilo lafaa na nimepewa amri hiyo, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemuamrisha mwanamke amsujudie nani? Mume. Wa hadha tajhil, na anasema Sheikh Rabi', na huku kujitia huu ujinga, tajhil, huku kujizuzua na kujitia wewe na kutokujua mambo, bikathiri minan nas, uko kwa watu wengi, kad yatanawal almufassirin walmuhaddithin. Jambo hili anasema linaweza likawapata mpaka watu ambao ni muhaddithin, watu mufassirin wa muhaddithin walfuqaha. Sawa? Anasema abara 14 qarna, kupitia karne hizi 14, لأنهم لم يتوصلوا إلى ما توصلت إليه هذه المرأة. أنا سمع التجهيل يعني هو عفوا تربية منين؟ وهذا التجهيل نهوك كفن كتيا وجينغا هول ونمكن كونا وتوت وجينغا. أي دمانة كوازا صح؟ وهذا التجهيل وهذا التجهيل لكثير من الناس. Na huku kufanya ujinga na kuutia watu wajinga, kuona watu hawajui, kwa wengi katika watu kunaweza kuwapata mufassirin na muhaddithin walfuqaha adara 14, adara 14 qarnan, kupitia au ndani ya hizi karne 14. Yani kwa nini? Nini anamkusudia? Kuna watu wanaona tunapozungumza maneno haya kwamba sisi bwana hatujui, hamna kitu, hawajasoma vizuri hawa dini, hizi aya hawajazifahamu, ndo walivyo siku hizi. Yuko kule Zanzibar nasikia mwanamke mwingine tu Zainabu Ghazali watu wamtunga, ndo wako hivi hivyo, watakanao wanawake wa makadhi. Yani wanaona watu wote hawajafahamu bado. Kuna watu kule wanasema mimi bwana nilisoma Madina lakini sikuifahamu dini vizuri. Nilipokwenda London ndo nikaenda nikajua mambo. au mwasahau jamani? Wako kule kina filambi alikuwa akisema wazi, kwa sababu alisoma Madina alafu akapata nafasi akaenda London. Kwa alipokuwa kule anasema kule ndo akayajua kina profesa Juma Mikidadi wale. Mimi pia nilikumbishi kama wewe bwana, nilikumbishi kama wewe. Lakini nilipokwenda America nikakutana na watu wasomi eh. Yaani kule ndo akaujua Uislamu katika wewe kwa upana wake. Na midanganya. Kama umekwenda kukojolewa akili yako na mikojo ya punda, tena mikojo ya punda hiyo unakojolea. Meharibu kabisa akili. Sasa watu wanaona watu wote wajinga. Kwa nasema hii tajhil shekhe hii ya kuwafanya watu wajinga, ambayo iko kwa watu wengi wanaona watu wajinga, inaweza ikawapata muhadithi, mufassiri na fuqaha kupitia karne zote nne. Kwa nini nasema? Li'annahum lam yatawassalu ila ma tawassalat ilayhi hadhihi al-mar'a. Hawajafikia pale alipofikia mwanamke huyu min hadha al-fiqh al-'azim. Sheikh anazungumza kwa kumkebehi mwanamke. Hii fiqh kubwa aliyokuwa nayo mwanamke huyu. Sababu mwanamke huyu kaja na fiqh kubwa. Kwamba mwanamke ni nidda. Tena Allah hakumpa fadhila yote mwanamume. Wako sawa tu kwenye haki, ni wanawake wenyewe hawa. Hii tajhil yani amewafanya wajinga watu wote, muhadithin, fuqaha, mufassirin, abara 14 karne. Karne zote 14 Sheikh anasema. Kwa nini? Kwa sababu hawakufikia fiqh aliyofikia mwanamke huyo. Wa huwa anna al-mar'ata niddu lirajul. Na fiqh gani? Ni ile ya kwamba eti mwanamke yuko sawa na nani? Na mwanamume. Nidd ni mwenza. Ni mshirika wako sawa kwenye haki zote. Tusawihi fil huquq. Kwamba mwanamke analingana sawa na mwanamume katika huquq, katika haki ambazo atakiwa yeye kutendewa, waliwajibati na katika majukumu. Kitu ambacho yani tumesema kinapingana na sheria na akili. Kweli haki na wajibu ziko sawa? Yaani wao wenyewe wana yani uhalisia huko hivi. Wayafham au wayufham min kalamiha, na ufahamika katika maneno ya huyu mwanamke, anna almusawata fi kulli alhuquqi walwajibat. Kwamba usawa ni katika haki zote na wajibu zote. Huquq ni zile ambazo atakiwa atendewe na wajibu ambao yeye atakiwa ayafanye yale majukumu. Kwamba wako sawa na wake na kitu ambacho tumeona si sawa. Ha? Ala tara hivi huoni anna hadhihi al-aya. Sasa Sheikh anamnakishi mwanamke. Sasa mwanamke aliitumia aya man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Sheikh anasema huoni hii aya allati ihtajjat, ambao ameitolea hoja huyu mwanamke, biha qad ja'at al-mar'atu, imekuja hii aya. Katika hii aya amekuja mwanamke, tabi'atan lirajul, mwanamke ni mwenye kumfuata nani? Mwanamume. Haithu pale qaddima adh-dhakaru 'ala al-untha, alipotangulizwa mwanamume juu ya mwanamke. Man amila salihan min dhakari, ametangulizwa nani? Au untha. Ala tara anna adh-dhamir fi lanuhiyannahu, dhamiri hii he ni dhamiri na ya mwanamume, aidan lidhakar, dhamiri inarudi kwa nani? Kwa mwanamume. Wa anna dhamaira fi qawlihi wala najziyannahum, hum ni kina mwanamume. Wa qawluhu ajrahum wa qawluhu kanu bima kanu ya'malun, kanu kina nani? وقوله يعملون لكن كلها عائدة على الذكور دون الإناث. ضمير زوت زارد كنا الذكور ونوم دون الإناث بس نوناك. شيخ نسمة شيخ ربيع لماذا لم تعود الضمائر إلى الإناث؟ قلني إذا ضميري هذكر لكم au takun, au kwa nini hazikuwa, au takunu bil munasafa, au zikawa idhamiri ziko nusu kwa nusu, baina rijali wal inath, idha kanat al mar'atu musawiyatan lil rajul, pale kama anavodai huyu mwanamke pale eti kwamba anapokuwa pale alipokuwa kuwa mwanamke yuko sawa na mwanamume. Kwa nini waliddallahu na ni mwenza wake? Kwa nini dhamiri hazikurudi kwa wanawake wala hazikugaiwa nusu kwa nusu fil huquq? Yani pale anapokuwa kama vile alivyosema kwa mwanamke ni mwenza wa mwanamume katika huquqi wal wajibat, khasatan idha kanat al ayatu nazalat li bayani dhalika, hasa hasa ilipokuwa kwamba aya imeteremka kubainisha hilo, ala haddi za'mi hadhihi almar'a, kwa kwa kikomo cha madai ya huyu mwanamke, kama yeye amestadili aya hii imekuja kubainisha hilo. Sasa kama ni hilo, mbona dhamiri zote zimerudi kwa wanaume na wa kwanza kutajwa kutangulizwa ni mwanamume? Wa qawluha, ama kauli yake mwanamke, فالله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل وال اجر حقرا على الرجل, فلنفسوا كما الله كجاليا متندو نا اجيرا كيتو كينacholimbikizwa na kuongezwa kwa mwanamume, ولم يجعله مضاعفا له, na wala Allah kujalia kwamba matendo na ujira ni kitu kinachozidishwa kwa mwanamume, kitu cha ziada kwake. Wa inna ma sawa bainahuma fil huquqi wa sawa bainahuma fil wajibati, ama tumeyaona. Sheikh ndo anajibu, aqulu, nasema lam yaqul ahad, hakusema yoyote, innal amala salihah, kwamba matendo mema, hikrun ala rajul, kwamba ni kitu kinachoongezwa tu na kuzidishwa kwa mwanamume, duna nisa, pasi na wanawake, hakuna mtu aliyosema hapo. wa minal musallamat, na katika mambo ambayo yani tunajisalimisha, mambo yani ya kukubali, anna alhasanata fi shari'ati alislamia lirajul walmar'a, katika mambo ambayo ni musallam, kitu kambwa ni musallam, kwa maana kitu chenye kukubalika, chapokelewa kama kilivyo, katika mambo ambayo ni musallamat, anna alhasanata fi shari'ati alislamiyati لرجل للرجل والمرأة بعشر حسنات, matendo yote mema alhasan kwa mwanamume na mwanamke malipo yake ni bi'ashr hasanat, yani inaongezwa mara 10 mfano wake inalipwa, ila 700 ضعف, mpaka ziada ya miangapi, ya 700 ila adhaf kathira, ila adhaf كثيرة, كما تلفون قل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك, ثم يسمى حديث ليه بحسب ظروف الحسنة, قل إن كان نيال ما يكوم نأزيت وإن جامب ونجيب جيما لليجو, وبحسب إخلاص العالم, نقول إن كان نإخلاص يقول امتدان ما تندو تفوتيانا كواندو أوشافو جياني. Dhurufu zilizoko za kuondoa uchafu njiani si sawa na dhurufu za kwenda jihadi, au sio? Kufunga Ramadhani yote siku 30 au 29 sio sawa na kufunga Jumatatu, dhurufu zinatofautiana. Kwa Allah anaongeza zile thawabu na hasanat na yale malipo kulingana na dhurufu, yani ya ilivyo lile tendo lenyewe na kulingana na ikhlas ya yule aliyotenda. Tumelana? والآية نهي آية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى, شيخنا سما ليست واردة لبيان الحقوق والواجبات, آية هي هيكوجا كبينيشا حقي نواجيب زمان مومي نمان أمكي, ولا لبيان مجالات ولا كبينيشا ولا لبيان مجالات العمل ولا كبينيشا زي الأسبكت نانيانجا za kimatendo lahu au laha kwa mwanamke au mwanaume, wala li bayani wala kubainisha ayihi na afdal, kwamba nani nani kati ya mwanamke na mwanaume, au ayuhuma afdal, ni nani kati ya mwanamke na mwanaume ni bora, haikuja katika hilo. Fahadhihi al-umuru laha ayat, mambo haya na aya zake, wa hadithi, na kuna hadithi khasa maalum katika hilo, wa qadimadha ba'dhuha, na baadhi yake yapita, walinadhrib huna mathalan bil jihad. Sheikh Rabi' anasema sasa hapa tupige mfano wa nini, mfano wa jihad. Fahuwa min alwajibati allati takhussu ar-rijal, jihadi ni katika mambo ya wajibu yanomhusu nani, yanomhusu wanaume. Wayu'fa anhu an-nisa, na wanasamehewa katika jihadi wanawake. Lidhafihinna, kwa sababu ya udhaifu wao. Eh, naam, naona itakuwa si vyema tukaingia tukaishia nusu, kwa sababu ni mambo yanakwenda mpaka kuna shahada, mambo ya ushahidi, kufa shahidi katika vita. Maelezo kidogo, naona tuishie hapa. Walnadhrib huna mathalan bil jihad, tutakuja kuendelea, tutakuja kuendelea darasa ijayo kutaja mfano wa matendo ambayo inaonyesha utofauti uliopo kati ya wanawake na wanaume, nao ni swala la jihad. Tutakuja kuelezea tukizungumza jihad, hasa katika wakati uliopo, iko haja ya kutoa baadhi ya maelekezo kidogo. Kwa hiyo sisi tukatumia tukazungumza nusu, tukabakisha maneno, alafu ikawa hatukusibu yani waqi ilivyo. Kwa hiyo tutakuja kuanza hapa katika darasa iliyokuja. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.